سورة فرقان چمکی ستستت آئی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت وول چسو ذات پاک یم نازل کر یہ قرآن مجید یس پزس ابزس منز فرق کرون چھو پنس بندے خاصس پیٹھ یعنی حضرت محمد پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم یوت سہ بندے خاص سپد عالمین جنن تو انسان ہند خاطر کھوچن خدا سند عذاب نش بیم کر تم ایمان انن تو پس کران کنس خدایس الذی لہو ملک السماوات والارض یس ذات پاک سن بادشاہت سلطنت چھ آسمان تو زمینس اندر ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک بیئی چھ تم قرار دیتمت کہاں کہاں پن اولاد بیئی چھ تس کہاں کہاں شریک حکومتس تو سلطنتس مز وخلق کل شیء فقدره تقدیرا بیئم پرت چیز پید کور توپت کورن پرت چیز الگ الگ انداز اک چیز خاصیت کورن اک بیئی چیز بیاک واتخذوا من دونه آلهة یت صاحب کمال خدا ست ترو مشرکو تسن توحید تو پت بنوک تس ورائے بی چیز پن معبود یم نہ کن صورتس اندر معبود آسنس قابل چی لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا یم نہ کانہہ چیز پید ہیکن کرت کیاز تم پان پید کرنا آمت بیچن تمن اختیار پنن پان ہند خاطر کن ضرر کی تو نقصان کی دور کرنک تو کان نفع تو فائدہ حاصل کرنک ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا بیچن تمن اختیار کنس ہند مارنک یعنی کنس جاندارس کی ہکان زو کڑت نہ کنس ہند زندہ تھاونک یعنی کنس بے جانس تہ ہکان جاندار بنوت نہ قیامت دہ مرن پتہ بی زندہ کرنک امس سار کو اختیار چھ اللہ تعالیٰ ہس معبود آسنک لوازم یمے چیز یس مز یم چیز سوئی شوب معبود یس مز نہ یم چیز سہ چھ ہرگز معبود آسنس قابل وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وانه عليه قوم اخرون بيون كافر و مشركو قران مجيد اس متعلق کی چھ بالکل اپوز یستم یعنی ام پیغمبرن پانے ٹھہرو مت چھ بی چھ بیو لوکو مس پیغمبرس یہ اپوز ٹھہراونا سندر مدد کرمت یعنی تمو اہل کتابو یم مسلمان سپد مت اس یا تم اہل کتاب یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش یوان گسان اس فقط جاؤ ظلم و زورا پس بتحقیق اس کت ون سیت کور یمو کافرو بوڑ ظلم بی ونک سٹھا بوڑ اپوز وقالو اساطیر الاولین اکتتبہا ات سچ یم کافر یہ کت ونان کی قرآن مجید چھ بے سند کت یم بروٹ من لوکن نش نقل چھوان کرن یم لکھنائے مز امی پیغمبرن امد عبارت سندر انیت وار سوچت سمجھت صحاب صبن ہند آت فیتم لا علیہ بکرتم و سیلا پس چھ تمائی کت لکھناؤن یوان تمن نش صبحس تو شامس قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض تو فرمیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کور نازل تم پروردگارن یو زانان چھ سارے پوشید کت اد تم کت آسمان مز یا زمینس مز تمی سب چھ یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت مز ممتاز ات ہیو کلام پیش کرنس اندر چھ جن تو انسان عاجز ات کلامس نسبت تہذ یم یچ کت ون مکھ شوبہ ہے تہ سخت سزا دن مگر انہو کان غفور الرحیم بے شک سہ چھ سٹھا رحم کرون سٹھا مغفرت کرون سچن مجرمن سوتی سزا دیوان مگر یہ رحم مغفرت چن کن مگر یہ رحم مغفرت چ کن خاص وقت سان سو وقت گزرت یہ امی قسم چی کت کرن ول عذابس گرفتار کرن وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق بيشم كافر رسول كريم صلى الله عليه وسلم متعلق ونان كي يمس پیغمبر اس کیا سپود يشو سنی پوت غزا کھوان بیچ ما شو کن انتظام کرن خطر بازرو میں پھیران لولا انزل الیہ ملک فیکون ما هو نذیرا يمس سید کون آو سوزن کا ملکہ سہ تہ آسہ یمس سۭتۍ روزت لوکن خدایہ سند عذاب نش کھوژناوان تہ بیم کران او یلقا الیہ کنز نتہ کون آو تراونہ تمن کانہہ خزانہ یم پیٹھ تم خرچ آسن کران فکر معاشچ روزہن ضرورتی او تکون لہو جنتن او تکون لہو جنتن یاکل منہا نت کون چھ تمن سیت کا میو باغا تمی مز آسان تم کھوان وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا بیچ ونان یم ظالم کافر بائیمانن تو چھو نہ پت پت پکان مگر تیچی اکس شخصس یس پیٹھ سحر تو جود کرنا آمت چھو یم سیت تہذ عقل بحال چھن روزمت انظر کیف ضربوا لك الامثال وچو کت پٹ چم کافر تو پٹ عجیب عجیب مثال بیان کران ودلوا فلا يستطيعون سبيلا تم چپانس تمن چپانس واترمز پس چن ہکان تم وات لبتی تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار عام برکت تس پردگار سنز سٹھا تھود تہد شان بس ہرگاہ سہ یہ چھ اکہ باغ کیا کتھی بے شمار ام کھت رت رت باغ کر ہے تہ عطا یمو مز جوئی پکان آسن ویجل قصورا بی کر ہے سہ تہد خطر تمن باغن مز کم کم جائے تو مکان تیار مگر بعض حکمتن کن نظر کرت یوس نت اللہ تعالیٰ تمچ ضرورت تہ کیاز مجبور یمہ کتھ ہند کہ یمچ فرمائش کافر کرن تک کرو پور ضرور بل کذبوا بالساعۃ اصل کت یہ کہ کافر قیامت اپوز زانان تمی تم بے فکری سب ام قسم کت کران یہ بت چکت ووران واتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اس تہ تیار تھومت قیامت کن منکرن ہند خطر دزون نار کیاز قیامت انکار کرن سو لازم یوان خدایس پیغمبر خدایس انکار کرن سو چھ اصلی سبب جہنم سندر واتنک ازارات ہم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا یل سو نار وچ تمن منکرن دوری بوزن تم تمیک خشم ہوت گرزن بی تمچ ٹانگ ویزا القو منہا مکانن دویقم مقرنین تو پت یل تراؤن ان تم تت مز تم مز کن تنگ جائے مز اکس سیت گنڈ پھرت یا ات کھور گردن سیت گنڈت داو ہنالک سبورا ٹھانڈن پنہ خطر ہلاکت تو موت پانس کرن للت افسوس لا تدعو الیوم سبورا واحدا ودعو سبورا کثیرا ون یقی کافرو اکی پھر ٹھنڈو تھی آز پن خطر موت بلکہ ٹھنڈو واریہ پھر قل ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون تھی فرمیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای کافرو یہ افسوس ناک حالت چھا رت کن سہ ہمیشہ روزنک جنت چھ بہتر یمک وعدہ آو کرن پرہیزگارن خدایس کھوژن کانت لہم جزا و مسیرا سہ جنت آسہ تہند خطر رتن عملن ہز مزور بیس تم پتو لاکہ اتھ جنتس من واتن لهم فيها ما يشاءون خالدين تند خطر آست جنتس مز تور یہ تم یسن ہمیشہ روزن آسن تو جنتس مز کان علی ربک وعدم مسولا یمن پرہیزگارن ہند ات جنتس مز واتن چھ اک وعدہ یس بطور فضل عنایت مٹ تہندس پروردگارس پیٹھ بیش وعدہ قابل درخواست ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ بی پیو تمن چتس یم دہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی کافرن بی تہندین معبودان باطلن یمن ہز پرستش تم معبود برعکس ورائے کران اس جمع کر پانس بروٹ کن فیقول انتم اضللتم عبادی ہاؤلاء ام ہم ضلوا السبیل تو پت پچھ تمن معبودان باطلن کیا تہی ڈل وک یم مین بند سج وچ نش کن یم ڈل پانے راہ راست نش قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء تم دپن پروردگارا چچک منزہ تو پاک سون کیا طاقت ہوس اس کے کرہن چورے بے کا کار سازا مقرر اد تم احساس ہو یا بے کا یلیس یقین پوٹ زانان چھ کہ معبود چک چیوت بے نکا اس کت پوٹ ہیکو لوکن شرکک امر کرت یا تت پٹ رضامندی ظاہر کرت ولاکم متاتہم واباہم حتا نسو ذکر لیکن یم سپد پانے گمراہ یمو کور شکران نعمت بدل کفران نعمت حقیقت چھ یہی کہ ز تلنے تک تم بی تہند مل بڈ بب مال دنیوک تمتا یوتان تم نفس چن خواہشن تو لذتن اندر بڑت گئی تیوت کہ چون یادی مشروک وکانو قوم بورا بے سپج پانے برباد ہلاک سپدون قوم فقط کذبوکم بما تقولون اے کافرو پز پٹ یمن معبودان بیتن ہز تہ پرستش کران ایسو تمو دس قرار تہز سارے کت اپز تمو تہ کورن تہ کانہہ مدد تہ پٹ چھ کھسان پور پٹ جرم فما تستطيعون صرفا ولا نصرا پس ہیکو نو تہ پانس نش عذاب دور کرت نہ ہیکو تہ کانہہ شخصا مدد کرت ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا بے یس تہ اندر نافرمان یعنی مشرک آسہ سہ تہناون اس بوڑ عذاب وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق بیم پیغمبر اس سوج تہ بروٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سری غذا تھوان بیس بازرو مز ماش تلاش کرنے خاطر پکان تو پھیران وجعلنا بعدكم لبعد فتنه اے پیغمبر کریم سنجو تابعو یتھ تہ کافرن ہزو کتو سی غمگین ثو سپدان کیاز اسو تہ سری کرمت اک اک سند خاطر آزمائش حضرات انبیاء کر اسہ لوکن ہند خاطر آزمائش کہ کم لوک کرن تہندس بشر آستس کن نظر کرت تمن انکار تہ کم لوک کرن تہندین نبوت کن کمالاتن کن نظر کرت تمن پس تصدیق اتصبرون تہ تہ کرو صبر یعنی تہند گژھ ضرور صبر کرن وکان ربک بصیرا یہ کت یقینی کہ تہند پروردگار چھ سارنی ہند حال وچھان مقرر وقتس پیٹھ دی سہ تمن ضرور سزا لہذا کیا چھو تہ غم کھیوان وقال الذین لا یرجون لقانا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا بیچ ونان تم لوک یمن نہ کہن دیش چھ اس بروٹ کن پیش سپدن تت منکر آسن مکھ کہ اس پیٹھ کون چھ ملائک سوزن یوان تہند تصدیق خاطر یا کون چھن اسی پن پروردگار وچھان سوی کرہ پان تہندس پیغمبر آسنس تائید تصدیق لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا یمن لوکن چھ یقینا پنہ جائے پن پان سٹھا بڑ بوزن یوان خصوصاً کورک خدایس وچنک تمس سج کلام کرنک تجویز پیش ام سج درائیم لوک انسانیت کی حد نش سٹا نبر یمو کر بی کر یمو بڑ سرکشی یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم ایزن للمجرمین ویم دو تم وچن ملائکن محیب صورتن اندر مرن کی وقت یا قیامت دو تم دو آسن کان خوشی ہنز کتھا نصیب تمن نافرمانن ملائکن یلی وچن عذابک سامان ہیت سٹھا گابرن تم سات ویقولون حجرم محجورا تت حال تسمز ونن تم سات پناہ بخدا اس گوت مضبوط تھورا یمن نش حاصل سپدن یمن ملائکن ہیکن وچت تمہیں ہیکن سنا وچت خدایس وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بے سبد وش متوجہ تمن کافرن ہنزن رچن کامن کن یم تمو دنیا مز کرمت آسن پس کروک تم عمل چھکنا آمت گرد ہش کان ثوابا آسن تمن ہند اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا جنتی یمن یم کافر ٹھٹ اس کران آسن تم دوہ سٹھا رچ قیام گاہ کن تی آرام گاہ کن تی یعنی جنت آس تہند قیام کرن جائے آرام کرن جائے تم کس رت آسنس چھن ون کی ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا بی یم دو آسمان اکی بڑی ابر سیت پھٹی بی ین والن سارنی آسمان ہند ملائک پوتس پات زمینس پیٹ بکسرت تمی وقت کری اللہ تعالی حساب و کتاب خطر پنن تجلی الملک یوم اذن الحق للرحمن تم دو آسی سوری ملک حقیقت پٹ حضرت رحمان سندوی یعنی حساب و کتاب تو جزا و سزا مز آسن کنس ہن دخل وکان یومن علی الکافرین اسیرا بی آس سو دو کافرن ہند حق سٹھا کڑر تو کروٹ ویوم یعد الظالم علی یدیہ بی ہی تمی دو ظالم تو نافرمان اتن پنن چپ یقولون یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا دپی تمہ دہ ظالم ای کاش کیا رت گچہ میان حق ہرگاہ میں رٹمت آسہ رسول خدایس سیت روزت دینچ وات یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس کاش کے میں آسہ نہ فلان بد یارس سیت دوستی لجمت لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی پز پٹ تمی کم بختن ڈولس بہ قرآن مجید کن احکامن پٹ عمل کرن نشی تم احکام مے نش واتت وکان الشیطان للانسان خذولا شیطان چو انسانس این موقس پٹ مدد کرن نشی پاترت پات چلان وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بے فرماون تم دو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی پروردگار پز پٹ مین یم قومن زون یہ قرآن مجید اس واجب العمل اس بےحود کلامہ یا رود تم ام نش دور ام موجوب کرک نہ کانہ حملہ یہ کورک بالکل نظر انداز ات کن کورک نہ کانہ التفاتہ عمل کرن چھن کتھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اتھ پٹ یم لوک چھ تہند دشمن اتھے پٹ کر اسہ نافرمانہ وندر پرت پیغمبر سند دشمن یہ نو کتھا چھن کیں تمو پیغمبرو ات پٹ صبر کور تتھے پٹ کریو تو تہ صبر وکفا بربک ہادیا ونصیرا بس چھ تہ پن پروردگار ہدایت کرون تہ یاری کرون کافرو چھ ہمیشہ پیغمبرن ہز مخالفت کرمت لہذا گچھ نہ امیک کانہ غم کیون اللہ تعالیٰ یم سند حق ہدایت یچہ تس کر ہدایت اس ہدایت نش محروم روزی توپت ہی سو تہ عزات تکلیف واتناون دوشونی حال نندر چھو اللہ تعالیٰ تہند رب تہی کافی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة بیچ دپان کافر یہ قرآن مجید کون آو نازل کرنا حضرت محمد اس پیٹ ایک وٹ اکی پھری کذالک اشکر نازل دی ہنی ہنی آہست آہست لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا یوت دراو اس امی سی تہند دل امی مکھ کور قرآن مجید اس نازل وار وار ولا یاتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا بیچن یم دشمن تہ نش کانہ کتھا یا مثالا تہ پیٹھ یا قرآن مجیدس پیٹھ تان زنی خطر پیش کران مگر اس تہند بدل تمن کتن ہند پوز جواب بی تم خود رت معنی بیان کرت تہ نش واتناوان یہ گو قولی جواب ویس عملی جواب یہ دن تمن سُہ گوٚو الزیٖن یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وادل سبیلا یم گٔے تِمے لوٗکھ یم کلہٕ وُکرمِنۍ کٔرِتھ بُتھِ کھکھرِ یِن پکناونہٕ تہٕ سوٚمبراونہٕ جہنمس کُن تِم آسن جایہِ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ بدتر وتہِ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ ڈٔلمٕتۍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا بتحقیق بے کر اسہ عطا موسیٰ علیہ السلامس کتاب تورات بے کر اسہ سہ کتاب عطا کرنہ برونٹھ بوے تہند ہارون علیہ السلام تسند وزیر تہ مددگار فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تمہِ پتے کوٚر حکم اسہِ تِمن دۄشوٕنۍ کہِ گٔژھِو تُہۍ دۄشوے تبلیغ و ہدایت کرنہٕ خٲطرٕ تِمن لوٗکن نِشہِ یِمو اپٕے زٲنۍ سٲنۍ توحیٖدٕکۍ آیات توپتہٕ گٔے تِم دۄشوے صاحب کوٚرُکھ فِرعونس تہٕ تہنٛدِس قومس تبلیغ مگر تِمو مون نہٕ کینٛہہ تہِ ودمرناہم تدمیرا ادٕ گٲلۍ تِم اسہِ مُلہٕ مۄنجہِ چنانچہ تہند غرق سپدن چھ مشہور معروف وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ بیٚیہِ ییٚلہِ حضرت نوح سٕنٛدۍ قومن انکار کوٚر پیغمبرن اسہِ پھاٹٲو تِم آبس اندر بیٚیہِ بنٲو اسہِ تِم لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ نِشانہ یہِ گوٚو دُنیاہس اندر واتدنا للظالمین عذابا علیما بیٚیہِ چھُ اسہِ تیار تھوومُت ٲخرتس اندر تِمن ظٲلمن تہٕ نافرمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کُڈُر عذاب وادم وسمود واصحاب الرسِ وقرونن بین ذالک کثیرا بیٚیہِ کوٚر اسہِ ہلاک قومِ عاد بیٚیہِ قومِ سموٗد بیٚیہِ کیٖرۍ وٲلۍ رس چھِ ونان عربی پٲٹھۍ کیٖرِس بیٚیہِ یِمن منٛز باغ یِم واریاہ اُمٕژ آسہٕ نافرمان وہ کُلن دۄرب نالہ لمسالہ وہ کُلن تبرنا تتبیٖرا بیٚیہِ کٔرۍ بیان اسہِ تِمن سارنٕے ہٕنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ عجیٖب عجیٖب تہٕ مؤثر مضامیٖن مگر ییٚلہِ نہٕ تِمو کینٛہہ تہِ مون ادٕ گٲلۍ اسہِ تِم سٲری ولقداتا والل قریتِ لتی اُمتِرت مترس سوا پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ پٔکۍ تہٕ گُزرے یِم مُشرِقیٖنہِ عرب شامہٕ کِس سفرس منٛز تمہِ شہرٕ کِنۍ یتھ منٛز قومہِ لوٗط بسان ٲسۍ تتھ شہرس اوس ناو سدوٗم تِمن آو نافرمٲنی ہٕنٛدِ سببہٕ آسمان کہِ طرفہٕ کنہِ روٗد کرنہٕ یعنی کنہِ آیکھ ترٛاونہٕ روٗدٕکۍ پٲٹھۍ افلم یکوٗنوٗ یرونہا کیٛاہ یِم مکہٕ کٲفِر چھِنا وٕچھان تِم شہر تایِن کہِ عبرت رٹہن بلکانو لایر جوٗنا نشوٗرا عبرت نہ رٹنُک وجہ چھُنہٕ یہِ کہِ تِم کہِ چھِنہٕ تِم شہر وٕچھان بٔلکہِ چھَنہٕ تِمن مرنہٕ پتہٕ زِندٕ گژھنٕچ کانٛہہ اُمیدا تہٕ پژھا کیٛازِ تِم چھِ ٲخرتس انکار کران یم کافر چی ایت شریر کی وی زاراو کا این یتخذونک الا حزوا یل تم توہی وچھان چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن چھن کانہ کامہ تم سات توہی نسبت تھٹ کرن ورائی ونان چی تم احاز اللجی باس اللہ رسولا کیا یہوی شخص سوز اللہ تعالیٰ پیغمبر یہ چھن پیغمبری لائق مگر کلام تو کت ام سن سٹھا موثر ان قادل یدلنا ان آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا تمہ جادو بیانی سی اس قریب کہ یہ ڈالہ اس پنو معبودو نش ہرگن تمن معبودن ہز پرستش پہ ثابت قدم روزہو پانس تم پانے زنان ہدایتس پہ پیغمبرس زانان ڈولمت اللہ تعالیٰ فرماوان کہ وسوف تعلمون وسوف یعلمون حین یرون العذاب من ادل سبیلا بروٹ پہن زانن تم مرن پت یل وار پٹھ وچھن عذاب کہ کوہ کاؤس وتہ نش ڈولمت رائے تو منت تخذ الہ ہو ہوا ہو اے پیغمبر تھی وچو تس شخص سن حالت یم پن خدا چھ بنومت پنہ نفس خواہش افان تکون علیہ وکیلا کیا تھی تلو پانس پہ ذمہ داری کہ اتن ہوا پرستن کیا کرو تھی ہدایت یس کت خواہش مطابق آسک سو کرن قبول یس نہ خواہش موافق آسک تت کرن رد از وچک اکنہ جان پہن تچ کرک پرستش پگہ وچک بیاک کنہ تم خود جان پہن تچ ہچک پرستش کرن ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاقلون کن تو چھ گمان زی تمو وندر کیا چھ زیادہ بوزان تہند کلام شریف یا کیا چھک سو فکر تران کیں سو گمانے مہ کرو تھی انہم الا کلا نام بل ہم ادل سبیلا تم چھن مگر چارپا ہی بلکہ تمہ چارپان ہند خط یچ ڈلمت وت نش الم تر ادا ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا کیا ٹھ وچھت نا ای وچھونی پنس پروردگار سندس قدرتس کن کہ کت پاٹ زیٹراوان سائے یل آفتاب کھسان تم سات تم سارے چیزن ہند سائے زیوٹھ آسان یم چیز ودنی آسان ہرگہ سو یہ چھ ات سائس تھائے ہے اکسی چائے ٹھہرت سم جالن شمس علیہ وکیلا سم جالن شمس علیہ دلیلا توپت کور اس آفتاب ام سایک ظاہری علامت آفتاب سی بوزن یوان ام سایک زیٹن تو چھوٹن آفتاب نئی آسی ہے یہن بوزنائی سم قبضناہ الینا قبضا یسیرا توپت چھن سو سائے پانس کن رٹان ہنی ہنی بلاخر چھ سو سائے معدوم سپدان وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا بيگو سپردگار سوی یم رات کر تند خطر پردک چیز بیم نندر کر راحت و آرامک چیز بیم دوہ کر زند سبدنک تو اور یور کرنک وقت وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بيگو سپردگار سوی یس واو تراوان چھ خوشخبر ہیت پن رحمت برونٹ یعنی روح تراون برونٹ وانزلنا من السماء ماء طهورا بی تروو اس آسمان کی طرف آب یس پاک صاف کرون چیزا چھ لنحیی بہ بلدۃ میتا یت زندہ کرون تم آب سیت مومت زمین وَنُسْخِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا بی چاووک سو آب پنو مخلوق وندر واریہ چارپا بی واریہ انسان وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا پز پٹ اس کور تقسیم سو آب تمن لوکن مز بقدر مصلحت یتھ تم غور تو فکر کران کہ یم چیز کانس قدرت وال سندس اختیارس اندر اس سزا وار عبادت چھ تم سز نعمت چتس پاوت کران شکر گزاری فابا اکثر الناس الا کفورا مگر اکثر لوکو کور نہ کفرانی نعمت ورائی ولو شینا لباسنا فی کل قریت نذیرا بے ہرگہ اس یژھو اس سوزہن پریت شہرس اندر اک اک پیغمبرا مگر اس سوز نہ کانہہ پیغمبرا کیاز تہ سوزو اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسی عالمس کن کنی صاحب قیامت سان یت تہ پور امیک ثواب حاصل سپدی امی نعمت شکرانہ چونکہ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا تہند گژھن نہ ماننے کافرن ہز کت تہذ خواہش کہ تبلیغ اسلام گھن سپدن یا گوس کم کم سپدن مگر تہذ گھن نہ ماننے تم کافرن ہز کت بلکہ گھ تم ست بلکہ گھ تم ست امی قرآن مجید ست زبردست مقابل کرن وهو الذي مرج البحرين بيغو سپردگار سوي يه ملن مختلف زدريا هذا عزب فرات وهذا ملح اجاج اكي دريوك آب چو سطح ميورت تسكين بخش بيوك آب چو نون سطح توشت چوت باوجود اختلاف ظاهري چو هو آب پنس حالس پت يه آب پنس حالس پت وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا يمن دون دريان مذكور الله تعالى نكترا يسن يمن اكك سيت رلن ديوانچو وهو الذي خلق من الماء بشرا بيغو سپردگار سوي يم آب نطفس كور انسان پد فجعله نسبا وسهرا توپد كورن سو انسان خاندان وول چنانچ مول بڈبب وغير گو شرعی خاندان موج نان وغیرہ گو عرفی خاندان یم تعلق دار چس پد سپدان پد سپدنوی پد سپدان پتہ یل امس نیتر کرنے یوان چھ تم سی چس بی رشتہ دار ہش ہور ہر وغیرہ پد سپدان یہ پروردگار سند قدرت دلیل تک نطف کیا چیز اس ون کیا سپد ایت رشتہ دار تو تعلق دار سپدس پید بیچ یہ نعمت تمو تعلقات سوچ امس انسانس معاونت مدد حاصل سپدان وکان ربک قدیرا ای مخاطب چون پروردگار چو سٹھا قدرت وول اچس کمال والس خدای سنزی شوبہ عبادت تو بندگی کرن مگر افسوس ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم یم انسان چی پرستش کران معبود برعکس ورائے تمن چیزن ہنز یم نہ تمن نکاح نفع ہیکن واتنوت نکاح ضرر وکان الکافر على ربه زہیرا واقعی چی نافرمان انسان پنس پروردگارس کن تھر پھران تو مخالفت کران سترائیت چو بین ہنز پرستش کران مگر تہند گھن ات پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین سپدن کیاز وما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا اس نہ حض سوز تھی مگر خوشخبری بوزن خاطر بائیمان بیم کرنے خاطر نافرمان تہند ایمان نان سیت پاس نہ کرنے سیت چھن تہ کا نقصان لہذا کیاز سپدیو تھی غمگین قل ما اسلکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا تی فرمایو ای لوکو بچس نہ منگان تو یات خوشخبری تہ بیم کرنس پٹ کانہہ مزوریا مگر بچس خواہش کران کہ تہ مز ہینا کانہہ شخصا پنس خدایس کن وات تہند قرب ژھانڈ خاطر تہند قرب ژھانڈ خاطر ہی پکن سوی اس بس میانی مزور وتوکل علی الحی الذی لا یموت بے کرو تی اعتماد ڈاک یت تبلیغ چی کامہ اندر تس زندس پہ اس نہ زانہہ مرِ وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بكريو ياد تهن بپاكي بيدپيوس حمد سوچو پننس پنن بندن هندن گنہن هند پور واقف تو خبردار الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام يم پروردگارن آسمان تو زمین بیٚیہِ تِمن منٛز چھُ پٲدٕ کوٚر شیٚن دۄہن ہِنٛدِس مُدتس اندر ثم استوى على العرش تو پتہٕ کوٚرُن قرار قٲیِم روٗد عرشس پٮ۪ٹھ یُس تخت سلطنت چھُ بیٚیہِ یُس محیط جمیع کاینات چھُ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تہنٛدِس شانس سزاوار چھُ الرحمن فصل بِہی خبیرا سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن پس پرٛژھ شان تُہُنٛد کٲنٛسہِ زانوٕنِس سُبایوی ژےٚ تہنٛز رحمت کۭژاہ چھےٚ ویزا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن بیٚیہِ ییٚلہِ وننہٕ یِوان چھُ تِمن کٲفرن دِیو سجدٕ أمِس رحمت وٲلِس خۄدایس دپان چھِ تِم رحمان کیاہ گوٚو انسجدوا لما تامرنا وزادهم نفورا کیاہ أسۍ دِمو سجدٕ تس یس تُہۍ دٔپِو سجدٕ دیُن تِمن چھُ یہِ وَنُن زیادٕ دوٗر کران یہِ بوزنہٕ سۭتۍ چھِ تِمن زیادٕ تھٔر کھسان کفر و عنادس اندر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا سٮ۪ٹھاہ بابرکت عالی شان چھُ سُداج پاک ییٚمۍ آسمان منٛز بہہ برج پٲدٕ کٔرۍ بیٚیہِ کوٚرُن آسمانن اندر آفتاب ژونٛگ کیازِ تتھ منٛز چھُ نوٗر تہِ گرمی تہِ بیٚیہِ کٔرٕن زوٗن نپہٕ نپہٕ کرٕوٕنۍ تتھ منٛز نوٗرٕے یوت گرمی ورٲے وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا بیٚیہِ گوٚو سُہ پروردگار سُے ییٚمۍ راتھ تہٕ دۄہ کوٚر اکھ أکِس پتہٕ یِوُن تہٕ گژھوُن تٔمِس شخص سٕنٛدِ فِکرِ ترنہٕ خٲطرٕ یُس شخص فِکرِ ترُن یژھِ یا یژھِ أمِس قۄدرت وٲلِس مُنعمہِ حقیٖقیَس یِمن نعمتن پٮ۪ٹھ شُکُر دَپُن امہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ گٔے عباد الرحمن امہِ پتہٕ چھِ تِہنٛدۍ صِفت بیان یِوان کرنہٕ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن حضرت رحمان سٕنٛدۍ خاص بندٕ گٔے تِمے یِم پکان چھِ زٔمیٖنہِ پیٚٹھۍ نرمی سان ویزا خاطب مُل جاہلون قالوا سلاما بیٚیہِ ییٚلہِ تِمن سۭتۍ جٲہِل تہٕ نادان لوٗکھ گُفتگوٗ کرنہٕ لگان چھِ تِم چھِکھ پننہِ طرفہٕ سلام کران تیٖژن ناشایان کتھن ہُنٛد چھِنہٕ تِم کانٛہہ جواب دِوان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بیٚیہِ یِم راتھ گُزاران چھِ پنٕنِس پروردگارس کُن سجدٕ دِوان تہٕ وۄدنہِ روزان یعنی نمازٕ پران باوجوٗد آن چھِ پروردگارس کھوژان والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم بیٚیہِ یِم کھوژنہٕ مۄکھٕ دعا چھِ کران أسۍ سانہِ پروردگار دوٗر کر اسہِ نِش جہنمُک عذاب ان عذابہا کان غراما پٔزۍ پٲٹھۍ تمیُک عذاب چھُ تبٲہی تُلوُن لٲرِتھ گژھوُن انہا سات مستقرن و مقاما پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ جہنم چھُ سٮ۪ٹھاہ یتھ جاے روزنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ بسنہٕ خٲطرٕ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقترو وکان بین ذالک قواما بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِم ییٚلہِ خرچ کران چھِ مال پنُن تتھ منٛز نہ چھِ زیادتی کران نہ چھِ کمی کران بلکہِ چھُ تِہُنٛد خرٕچ کرُن آسان یِمن دۄن حالتن منٛز باغ برابر برابر افراط و تفریط ورٲے والذین لا یدعون مع اللہ الہن آخر بیٚیہِ یِم عبادت تہٕ پرستش چھِنہٕ کران خۄدایس سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ معبوٗد سٕنٛز ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق بیٚیہِ یِم ناحق کٲنٛسہِ شخصس ماران تہٕ قتل چھِنہٕ کران ییٚمۍ سُنٛد مارُن خۄدایَن حرام کوٚرمُت چھُ مگر ای کانہہ شخصا تتھ مستحق آسہِ سۄ چھِ بادشاہی وقت سنز کٲم عام لوکن ہنز گژھِ نہٕ سۄ پنٛنِس اتھس منٛز انٕنۍ ولا یزنون بیٚیہِ یِم زنا چھِنہٕ کران ومن یفعل ذلک یلقی اثاما یُس ہکا یِم کامہِ کرِ یعنی شرک بہ خدا انہِ بیٚیہِ قتل ناحق کرِ بیٚیہِ زنا کرِ یِتھ پٲٹھۍ مکٕکۍ مشرک کران ٲسۍ سُہ تُلہِ تمیُک سزا یُداف لہُ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا دۄگناونہٕ یی تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ عذاب قیامتُک دۄہ بیٚیہِ روزِ سُہ تتھ عذابس اندر ہمیشہِ خار تہٕ ذلیل الا من تاب و آمن و عمل صالحا مگر یِم شرکو معاصی نِش توبہٕ کرن ایمان انن توپتہٕ کرن رٕژ عملہٕ فولائک یبدل اللہ سیاتہم حسنات پس تِمن لوٗکن بدلاوِ اللہ تعالیٰ گۄناہ تِہنٛدۍ نیکین سۭتۍ وکان اللہ غفور الرحیما اللہ تعالیٰ چھُ مغفرت کرُن تمہِ مۄکھٕ نٲنٲوِن تِہنٛدۍ گۄناہ سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن تمہِ مۄکھٕ لیٚچھِن تِمن گۄناہو بدلہٕ نیکی یہِ اوس اوٚتام تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم کُفرٕ نِش توبہٕ کرن امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یِم بایمان گۄناہو نِش توبہٕ کرن تِہُنٛد حال ومن تاب وامل صالحن فإنہُ یتوب الی اللہ متابا بیٚیہِ یُس بایمان گۄناہو نِش توبہٕ کرِ خۄدایس کُن رجوع کٔرِتھ رٕژ عملہٕ کرِ یعنی آیندٕ روزِ گۄناہو نِش پتھ سُہ تہِ روزِ عذابہٕ نِش محفوٗظ کیازِ سُہ شخص چھُ پھیران متوجہ سپدان خۄدایس کُن خاص طٔریٖقہٕ والذین لا یشہدون الزور بیٚیہِ یِم شٲمِل چھِنہٕ سپدان اپزن تہٕ بیہوٗدٕ معاملن تہٕ کتھن اندر یعنی یِم نہٕ اپُز ونان چھِ اپُز گوٲہی دِوان چھِ گۄنہٕچن لاہو لٲبچن تہٕ خلافِ شرح مجلسن منٛز گژھان چھِ ویزا مرو باللغو مرو کراما بیٚیہِ یِم اتفاقن بلا قصد لاہو لٲب تہٕ فضوٗل کامیو کِنۍ گُزران چھِ تمہِ ساتہٕ چھِ گُزران شریٖفانہٕ طٔریٖقس منٛز توکُن التفات تہٕ خٲہِش کرنہٕ ورٲے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا بیٚیہِ ییٚلہِ تِمن پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدیو آیاتو سۭتۍ نصیحت کرنہٕ یِوان چھےٚ تمہِ ساتہٕ چھِنہٕ تِم زٔرۍ تہٕ أنۍ ہی ؤسۍ پیوان بٔلکہِ چھِ بگوش ہوش وار بوزان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ تِم پانہٕ ؤنۍ اسلامِک شایدٲیی چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ یژھان سٲنۍ شُرۍ بٲژ تہٕ شُرۍ بٲژ تہِ گٔژھۍ دیٖنٕکۍ عاشق بنٕنۍ چنانچہِ دعا چھِ منٛگان أسۍ سانہِ پروردِگار عطا کر اسہِ پنٕنٮ۪ن زنانن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ اولادن ہٕنٛدِ طرفہٕ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ أچھ شہلن تہٕ قرار رٹن یعنی تِم تہِ کرتکھ دیٖندار عبادت گُزار تاکہِ سانہِ أچھ شہلن تِم وٕچھِتھ وجالنا للمتقین اماما بیٚیہِ کر تہٕ اسہِ پرہیزگارن ہٕنٛدۍ زِٹھۍ بہٕ ییٚلہِ پنٕنہِ گرُک زیُٹھ گوٚو کوٚرتھس میانہِ گرٕکۍ بٲژ کرتکھ مُتقی تہٕ پرہیزگار بہٕ سپدٕ ہا پانے مُتقیٖن ہُنٛد امام تہٕ زیُٹھ اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما یِمنٕے لوٗکن یی مزوٗرۍ دِنہٕ جنتٕکۍ تھٔدۍ بٔنٛگلہٕ دُنیاہس اندر دیٖنو طاعتس پٮ۪ٹھ صبر کرنس ثٲبت قدم روزنس بدل بیٚیہِ آسٮ۪کھ تِمن جنتن منٛز ملٲیکن ہٕنٛدِ طرفہٕ تعظیٖم تہٕ سلامہٕ کرنہٕ یِوان خالدیٖنہ فیٖہا تِمنٕے جنتن اندر روزن تِم ہمیشہِ حسنتھ مستقر و مقاما کیاہ رٕژ جایا چھےٚ جنت روزنہٕ خٲطرٕ تہٕ بسنہٕ خٲطرٕ قُلما یا بہُ بِکُم ربی لولا دُعاؤکُم تُہۍ فرمٲیِو عام سارنٕے لوٗکن کُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون پروردِگار کرِ نہٕ کُنہِ قٕسمہٕ کانٛہہ پروا ہرگاہ تُہۍ تٔمۍ سٕنٛز عبادت کٔرِو نہٕ فقط کذب تُم بتحقیٖق تۄہہِ کوٚروٕ احکامِ الٰہیَن تِم اپٕز زٲنِتھ انکار فسوف یکون لزاما وچھو بروٹ پہن سہ انکار تہند بیے تہہ سہ انکار تہند یی تہہ زنگن ولنہ یعنی تمیک سزا یی تہہ ضرور دنہ.